birinci olarak Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selam ala Muhammedin ve sahbihi ecmain. Ama Şeyh Abdülbahar yanlış kararlar gitmiş konusu. Diyebiliriz ki o zaman Şeyh Rabia'ya yanlış kararlar gitmiş. Ebu'l Hasan'ı bid'atçı kılmış. Şeyh Fozan'a yanlış kararlar gitmiş. Şeyh Seyyid Kutub'u ne yapmış? Bid'atçı kılmış. Alimler böyle yapmazlar. Bu kuralla hiçbir şekilde bizler gidemeyiz. Bu kural yanlış bir kural. Bu kural yanlış kurallar. Yani alimler o zaman ne yapıyorlar? Yanlış kararları alıp yanlış yanlış fetvalar veriyorlar. Hayır. Sizler nereden çıkarttınız bunu? Yanlış kararlar gittiğini. Kim dedi size bunu? Tayyip, bu bir. İkincisi ona denildi ki Şeyh Abdullah Bukhari'ye denildi ki onlar cemiyetle ilişkisi var. Ondan dolayı bu cemiyetle ilişkisi olduğundan dolayı onları ne yaptı? Onlardan sakındırdı. Bu da iki. Yani neresi yanlış karar? Anlamadım ben onun yanlış kararını. Tayyip, üçüncüsü de veyahut da ikinci şüphede diyoruz ki Hüseyin, ikinci şüphede ne? Abdülmuhsin bu konuyu biz konuştuk. Yeterli olur. O Ali Hollanda'dan alsınlar bu konulara. Yani Şeyh Abdülmuhsin Abbad bir kişileri övüyor. Bizler de övdüğümüz dolayı niçin sizler birbirine sakındırıyorsunuz? Bir konuya biz reddettik değil mi Hüseyin? Bildiğin kadarıyla. Tamam. İkincisi buna gerek yok bu konuyu konuşmaya. Üçüncüsü onlar niçin bizler şirk eden kişilere niçin onlardan uyarıyoruz? Tayyip, bizler diyoruz ki şirk eden kişilere aslan sizlerin üzerinize konuşmuyoruz. Neyi uyarıyoruz onlara? Şirkten uyarıyoruz şirk eden kişilere. Tamam? Ve ne? Uyardıktan sonra tahliye ve tahliye, tasfiye ve terbiye. Ne yapıyoruz? Uyardıktan sonra onlar hangi menajı sorarsa diyoruz ki ha Şeyh Abdullah Bukhari'yi, Şeyh Muhammed bin Adi'yi veyahut da Şeyh Fuzan'ı veyahut da Şeyh Rabi'yi veyahut da Şeyh Übeydi onlara örnek olarak gösteriyoruz. Sizleri değil. Tabii sizleri değil. Yani bizim bedilimiz var aslan. Bizim bedil. Ne demek bedil Hüseyin? Bedil. Bedil ne demek? Yani bedil. Bedil. Bedil Türkçe ne demek? Yani örneğimiz var. Yani bizim gerek yok ki. Gerek yok ki sizlere göndereceğiz. Çünkü neden? Sizler kötü örneksiniz aslan. Ama bizim iyi örneklerimiz var. Ne? İyi selefiler. Elhamdülillah. İyi selefiler var. Orada Türkiye'de davet yapan iyi selefiler var. Ve yurt dışında Suudi Arabistan'da olsun veyahut da başka ülkelerde olsun iyi örnekler var. Elhamdülillah. Onun için sizlere bizim o şirk yapan kişilere yani örnek olarak vermemize hiç gerek yok. Örnek olarak vermemize gerek yok. Ama bizler hiç şüphesiz ki ne yapıyoruz? O şirk kişilere bu konulara girmiyoruz. Niye giriyoruz? En önemli konuya. Ne? Onları şirkten çıkartmaya. Onları şirkten çıkartmaya. Biz o şekilde yani şirk yapan kişilere gitmiyoruz demiyoruz ki ha şu seleflere dikkat edin. Yok bu seleflere dikkat edin. Çünkü adam anlamıyor aslında. Ama ne diyoruz biz? Ha ya arkadaşım şirk yapma şöyle yapma. Ama sorduğu zaman bize sorduğu zaman bizler ne yapacağız? Ha şu alimlere gönderiyoruz. Sizlere değil. Sizlere göndermiyoruz. Şu alimlere gönderiyoruz. Çünkü selefiliği iyi bir şekilde örnek eden, iyi bir şekilde sunan kişileri alimlere gönderiyoruz diyoruz. Anlaşıldı mı demek istediğim şeyin?